tinte, motepe, baluka kayo na mibali, olo bakayo si obalae, ozo banini yo salaka di matida, ozali na chose ya mibali, osi orate bamboko ya mopili, kokosa mibali mabe mingie, matida diye. mibali baebi yongo ya lelo bandi kokosa matita e. Mikobebisa, ikolo ya fiele na yo matita e.